Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Defensie heeft Israël laten weten dat de VS zijn legermacht in het Midden-Oosten gaat versterken. Volgens de minister is dat om de verdediging van Israël te ondersteunen. Hoe de versterking eruit ziet, is nog niet besloten. Sinds deze week een belangrijke Hamas-leider werd gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran, groeit de angst voor een breder conflict in het Midden-Oosten. Israël heeft niet bevestigd dat het de liquidatie heeft uitgevoerd, maar algemeen wordt wel aangenomen dat Israël erachter zit. Iran heeft wraak gezworen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Amerikaanse mededingingsautoriteit vinden dat TikTok de privacy van kinderen niet voldoende beschermt. Daarom hebben ze een rechtszaak aangespannen tegen de sociale media-app. Volgens het Amerikaanse OM heeft TikTok de wet overtreden. Ze verwijten de app kinderen onder de 13 jaar zonder toestemming van de ouders de app te laten gebruiken en persoonlijke informatie van ze te verzamelen. TikTok zegt dat het al ruim een jaar samenwerkt met de autoriteit en is teleurgesteld over de rechtszaak. De oppositie in Venezuela zegt dat zeker 6 gewapende en gemaskerde mannen het kantoor van oppositieleider Maria Corina Machado zijn binnengevallen. De mannen zouden beveiligers hebben overmeesterd en documenten en apparatuur hebben meegenomen. De aanval volgde op de oproep van president Maduro om Machado te arresteren. De oppositieleider van Venezuela is ondergedoken. Ze zegt voor haar leven te vrezen. Het is al dagen onrustig in het land sinds de kiescommissie zittend president Maduro uitriep tot winnaar van de verkiezingen. Bij die winst hebben ook internationale wereldleiders hun vraagtekens gezet. De Verenigde Naties heeft op basis van satellietbeelden berekend hoeveel gebouwen in de Gazastrook verwoest of beschadigd zijn geraakt. Het gaat inmiddels om 63%. Door de satellietbeelden kon de VN ook de hoeveelheid puin in de Gazastrook berekenen. Dat is nu 42 miljoen ton, een verdubbeling sinds januari. In Gazastad is de verwoesting het grootst, maar het afgelopen half jaar werd de meeste schade aangericht in Rafah. Bij het zeehondencentrum Pieter Buren komen sinds gisteren aanzienlijk meer donaties binnen. Dat komt door een Japanse man die op X een link plaatste naar de livestream van de zeehondenopvang. Op die stream is een van de baden te zien waarin jonge zeehonden aansterken. Bericht werd in Japan massaal gedeeld, waardoor veel mensen nu geld geven. Het zeehondencentrum Pieter Buren zegt overweldigd te zijn door alle aandacht aan Japan. Het weer, het klaart vannacht op en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend in het oosten buien en mogelijk onweer. In de middag en avond ook op andere plaatsen regen. Het wordt rond de 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Wow, moet je zien. De Tassus meenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Zonder leden geen Omroep Max. Juist nu heeft Max uw steun hard nodig. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's voor u blijven maken. Zoals Denk het aan Holland en We zijn er bijna. Steun Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga nu naar ikwordlidvanmax.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Simone Wijmans. Het blijft wonderlijk. Eén keer in de vier jaar kijk ik met groot plezier naar sporten waar ik eerlijk gezegd vrij weinig van begrijp. Wazari. Goedenavond en welkom bij het Oog op vrijdag. Door het droge weer neemt de kans op natuurbranden in Nederland toe. Hoe daarmee om te gaan? Precies 10 jaar geleden viel terreurgroep IS de Yezidi-gemeenschap aan in Irak. De gevolgen en de trauma's zijn nog steeds groot. In onze serie over extreme hitte in steden, vandaag New Delhi. Presentator en jazzliefhebber Edwin Rutte over Tony Bennett Day, want dat is het morgen. En wat is de favoriete Olympische sport van Oost-Europa-deskundige en vaste gast van het oog Bob Deen? U hoort het zo, eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 2 augustus. En daar komen ze erover. En dan zijn Duits en Van Arnold Olympisch kampioen. Het gouden zeilduo gaat als eerste over de finish. Tenminste, dat denken ze. Maar dan slaat de twijfel toe, ook bij de commentator. Oh, nou zie ik daar de finish. Zou dat kloppen? Weten ze dat? Weten ze dat? Het duurt even, maar dan hebben ze het door. Toen zagen we dat alle boten op een andere plek finishen dan normaal. En zijn we heel snel daarheen gegaan. En dat heeft uiteindelijk ons ook de medaille gegeven. Want anders hadden we het niet gehad. Veel verwarring daar dus. Bij het roeien ging het soepeler. Olympisch goud voor Imke Klevering en Veronique Meester. En wat een immens verschil. Een immens verschil, inderdaad. Het was feitelijk een lesje hogeschoolroeien. Tot verbazing van de dames zelf. We zijn nu eigenlijk zo ongelooflijk goed geworden. Ik sta er zelf ook een beetje van te kijken. Ja. En dat er twee dikke vriendinnen zijn, helpt ook. Ja, het is een van mijn betere schietschappen, denk ik. Lucratief in ieder geval. En dan was er ook nog een verrassende zilveren medaille bij het BMX'en. Veenstra nog steeds op zilveren koers op 2. Manon Veenstra, de vrouw van de wereld uit Drenthe, pakt hier de zilveren medaille in het BMX'en. De Olympisch debutante was zelf misschien nog wel het meest verbijsterd. Ik weet niet wat er net gebeurd is. Wat de hel? Ik weet het niet. De drie Amerikanen die gisteren vrijkwamen zijn na een grote gevangenenruil met Rusland inmiddels weer in de VS. Ze werden opgewacht door president Biden en presidentskandidaat Harris. This is an incredible day. You can see it in the families and their eyes. Na ruim 5 jaar gevangenschap willen de vrijgekomen Amerikanen maar één ding: uitrusten. I'm just recuperating from 5 years, 7 months and 5 days of just absolute nonsense by the Russian government. Ja, eindelijk is de zomer dan begonnen en dus trekken mensen massaal naar het strand om te bakken in de zon. Maar wordt er ook gesmeerd? Ik wil niet zo'n verrimpelende huid strakjes als ik 50 ben, dus ik vind het belangrijk voor mijn huid, ja. Ik heb nog niet gesmeerd. Nou, ik dacht eigenlijk brand nog niet helemaal, dus ik wacht nog even. Ja, de een smeert dus wel, de ander niet. Toch wordt er flink gebruik gemaakt van de palen met zonnebrandolie. En ondanks de toch wel matige zomer zijn ze dit jaar al 500.000 keer gebruikt. En wie de camping verkiest boven het strand zal steeds vaker in de campingwinkel een zelfscankassa tegenkomen. Ja, dat scheelt gewoon mensen. Want ook de camping worstelt met personeelstekorten. Tijdens corona deden ze al veel met een app en dat beviel toen goed. Toen hebben we die app toch wel doorontwikkeld en zagen toch wel kansen om die digitalisering verder door te trekken. Een tevreden campingbeheerder. Voor de kampeerders is het wel even wennen. Ik weet niet of je gezien hebt, maar ik stond even te kijken van hoe de machine werkte. En uiteindelijk is het gewoon makkelijk. Je bent erin en eruit. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Ismaël de Bruin heeft de kranten van morgen gelezen. In het AD een artikel over het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgeld door criminelen via parfumflesjes. In 6 jaar tijd stroomde er maar liefst 42 miljoen euro door het Amsterdamse bedrijf van Kaam Clerks Group, zonder dat die onderneming het doorhad. bedrijf is een grote speler in de wereldwijde parallelhandel. Het koopt grote restpartijen slim op en verkoopt die dan weer om er veel aan te verdienen. Het gaat onder meer om partijen whisky, horloges, merkkleding en parfumflesjes van bekende merken. Over die flesjes kwam een tip binnen bij de recherche. Rechercheurs stuitten daarna op dubieuze betalingen, onder andere via een slachthuis in Schotland. Waarom betalen die in godsnaam voor een partij parfum, dachten de rechercheurs. Toen ze zochten, kwamen ze uit bij brievenbusfirma's. En dan is 1 plus 1 3. Bijna 1 op de 5 SGP'ers gelooft in de omvolkingstheorie, meldt het Nederlands Dagblad. Ze geloven dus dat een deel van de politieke elite opzettelijk probeert om de oorspronkelijke Nederlandse bevolking te vervangen door niet-westerse immigranten. Hoe komt het dat orthodoxe christenen die theorie aantrekkelijk vinden, vraagt de krant zich af. Laurens van der Tang, een kenner van de reformatorische wereld, zegt: linkse, liberale en progressieve partijen hebben de nadelen van grootschalige immigratie decennia lang niet serieus genomen. Volgens van der Tang kennen SGP'ers die in steden zijn opgegroeid hun straten en wijken inmiddels niet meer terug. Schrijver Sander Rietveld zegt: deze christenen ervaren een gevoel van verlies. Een golfstroom brengt warm water van de Cariben naar de Noorse kust. Dat is al duizenden jaren zo. Wat er gebeurt als die stroom stilvalt, is onderwerp van debat. Het is alleen lastig om te zeggen wanneer de stroom zal stilvallen. Dat zeggen onderzoekers in het dagblad Trouw. De onderzoekers denken dat die stroom, de Amok, ergens stilvalt tussen 2050 en het jaar 8065. Een vrij onbruikbare voorspelling dus. Zulke desastreuze effecten zijn onder meer moeilijk te voorspellen door de gaten in onze historische data. We kunnen hierbij dus niet op basis van het verleden veel zeggen over de toekomst. Een expliciete abortusscène in het toneelstuk The Years heeft in Londen reuring veroorzaakt, schrijft de Volkskrant. Het stuk is de Britse versie van het succesvolle Nederlandse toneelstuk De Jaren. De voorstelling van regisseur Eline Arbo ging gisteren met succes in première in Engeland. Maar een paar bezoekers werden onwel tijdens de uitvoering. En daarom werd het stuk 10 minuten stilgelegd. 4 mensen uit het publiek vielen flauw toen ze de abortusscène zagen. Daarin liet de hoofdpersoon in het Frankrijk van de jaren 60 een illegale abortus bij zichzelf uitvoeren. Een bezoeker riep dat hij het een schande vond dat er van tevoren niet was gewaarschuwd. De actrices riepen daarop vanaf het toneel dat het stuk wel degelijk een zogeheten trigger warning heeft. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Hey girl, is he everything you wanted in? The world, you had me in the palm of your hand. So why your love went away, I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, me and you until the end. But I guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Yeah. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie. You claimed. You said that you were moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around. Door droogte in Noord- en Zuid-Holland heeft de brandweer de hoogste alarmfase voor natuurbranden afgekondigd. Mensen moeten dus extra alert zijn daar. Contact met natuurbrandonderzoeker Brian Verhoeven van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Goedenavond. Een goede avond. Ja, het is ontzettend lang nat geweest en na een paar dagen zomerse temperaturen dus nu alweer deze droogte. Je vraagt je af hoe dat kan. Ja, en dat is denk ik een hele terechte vraag. Maar als we erover nadenken, dan moeten we ons realiseren dat het soms best snel kan gaan in Nederland. En dat heeft te maken met eigenschappen van bepaalde plantensoorten in relatie tot de bodem. En het voornaamste waar we nu mee te maken hebben is niet langdurige droogte, extreme droogte, dat bomen daar bijvoorbeeld last van hebben. Maar wel dat planten die heel ondiep wortelen, bijvoorbeeld op zandgronden, neem de duinen, ja. Die gebruiken water dat alleen in de toplaag van de bodem zit. Nou, met een paar dagen heet, droog en vooral ook zonnig weer, dan verdwijnt het vocht in zo'n toplaag relatief snel. En dan neemt het natuurbrandrisico in Nederland alweer toe. Dus daarom juist in Noord- en Zuid-Holland aan de kust, bij die duingebieden, die heidegronden, is het droger en is daar de kans op natuurbranden groter? Vooral inderdaad bij zandgronden zul je zien dat zo'n natuurbrandrisico snel oploopt. In het geval van heide is het natuurlijk weer wat anders dan in de duingebieden. Maar dat klopt helemaal. Ja. Maar wat zijn nou de meest voorkomende oorzaken van een natuurbrand? Veelal, zeker in Nederland, komt het door de mens. En dat kunnen natuurlijk, dat kan bewust, dus dat is een kwestie van kwade wil uiteraard. Maar bijvoorbeeld ook ongelukjes. En dan hebben we het over een kampvuur dat niet goed beheerd is en overspringt op de vegetatie. We kunnen het hebben over een barbecue waarbij eigenlijk hetzelfde gebeurt. Maar een andere bekende oorzaak is bijvoorbeeld het parkeren van een auto in hoog droog gas. Wat men zich niet altijd realiseert, is dat de onderkant van zo'n auto best heet kan zijn. En als dat contact maakt met relatief droge vegetatie, dan kan het gaan ontbranden en dan heb je heel gauw een natuurbrand. En natuurlijke oorzaken? Natuurlijke oorzaken zijn er ook. In Nederland komen die zelden voor. Ik kan je helaas geen cijfers geven, omdat we die data niet hebben. Maar het algemene beeld wel is dat natuurlijke oorzaken, en dan hebben we het dus eigenlijk over een blikseminslag, dat die in Nederland niet veel voorkomen. In andere landen, bijvoorbeeld mediterrane landen, om het enigszins dicht bij huis te houden, komt dat wel vaker voor. Hoe kan dat dan? Nou ja, een blikseminslag is erg heet. Dus de meeste mensen ervaren dat natuurlijk niet. Maar dan hebben we het over voor een hele korte periode tienduizenden graden Celsius. Nou, je kunt je voorstellen, zeker bij droge vegetatie, dat zo'n korte blootstelling maar aan zoveel hitte voldoende is om vuur te laten ontstaan in die vegetatie. En als die planten, dus die brandstof, die vegetatie, als dat droog genoeg is, dan gaat het zichzelf onderhouden en dan krijg je een natuurbrand. Maar hoe komt het dan dat het in mediterrane landen vaker komt door blikseminslag en bij ons veel minder? Hele goede vraag. Is een meteorologisch aspect. Wat je daarvoor namelijk nodig hebt, is een onweersbui. En zeker in Nederland, als wij een onweersbui hebben, hebben we vaak ook heel veel regen. Mm-hmm. Dat hebben we juist ook de afgelopen tijd heel veel gezien. In die mediterrane landen en in mediterrane klimaten zien we vaker onweersbuien waarbij geen of maar weinig neerslag valt. En als dat gebeurt, dan heb je dus wel die hitte, maar niet een soort van natuurlijke vorm van blussing door de vorm van die regen. Dat noemen we droge onweersbuien of droge bliksem ook. En dat is dan een potentiële ontstekingsbron. En dan is die natuurbrand daar. Hoe zijn die branden dan te bestrijden? Zijn ze goed te bestrijden? Wisselt heel erg. Het heeft met heel veel factoren te maken. Iedere brand is in die zin ook weer net een tikkeltje anders. Het heeft bijvoorbeeld te maken met de bereikbaarheid. Kun je daadwerkelijk bij de brand komen of zijn er is het in andere landen bijvoorbeeld te rotsachtig, dus duurt het lang om daar te komen. Of bijvoorbeeld in Nederland, neemveengebieden, die kunnen lastig zijn om soms te betreden. En daardoor kan het moeilijk zijn om bij een natuurbrand te komen. En tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook een hoop te maken met Wat wil je? Klinkt als. Het heeft ook te maken met de intensiteit. Dat wordt zo. Het heeft te maken met de intensiteit van het vuur. Is die laag, dan kun je bijvoorbeeld het vuur direct bestrijden met een beetje water of met bepaald handgereedschap. Maar is die intensiteit heel hoog en bijvoorbeeld gaat het vuur heel snel, dan is het moeilijk om dicht bij het vuur te werken. En dan moet je ver voor het vuur uit, dus vooruit in de tijd en ruimte, moet je gaan opereren. Nou hadden we het net al over mediterrane landen. Daar komen al langer enorme natuurbranden voor. Kijk naar Griekenland bijvoorbeeld. Wat kunnen we van dat soort landen leren? Nou ja, zij hebben natuurlijk decennia lang ervaring al met die grote onbeheersbare natuurbranden. Dat wil niet per se zeggen dat wij in Nederland geen ervaring hebben. Ook in de vorige eeuw kennen wij echt wel grote onbeheersbare natuurbranden. Maar de frequentie daarvan bijvoorbeeld neemt toe. En ook de potentiële impact van zulke branden nemen toe. Omdat wij meer vitale infrastructuur in de natuur hebben. Er zijn meer mensen in Nederland die gaan natuurlijk ook op een mooie dag de natuur in om te wandelen. Maar we kunnen daar een hoop van leren. En dat heeft te maken met allerlei aspecten. Dus dat slaat bijvoorbeeld op de manier van strijden. Zij snappen brandgedrag heel erg. Ze hebben heel veel kennis en ervaring van hoe zo'n brand zich gedraagt. En daarmee kun je bijvoorbeeld ook goed voorspellen wat het vuur gaat doen. En zodra je dat weet, kun je daar je operaties aan aanpassen. En tegelijkertijd weten zij natuurlijk ook, voorkomen is beter dan genezen. En dat betekent dat zij maatregelen treffen voordat er eigenlijk een brand is. Dus bijvoorbeeld buiten het natuurbrandseizoen. Om de kans op zo'n onbeheersbare natuurbrand kleiner te maken. Dat kunnen we misschien niet één op één overnemen, want we hebben natuurlijk een ander klimaat, we hebben een ander landschap en een andere situatie. En zeker bij ons is het complex, omdat in Nederland dus bij een hele kleine brand die brand al een hele grote impact kan hebben. Maar we kunnen er wel inspiratie van nemen. Maar kun je een voorbeeld noemen, ja, wat we inderdaad heel concreet anders zouden kunnen doen in Nederland om dit soort branden te voorkomen? Nou ja, ik zou heel concreet bijvoorbeeld denken aan de inrichting van je landschap. Mm-hmm. Wat ik uit de mediterrane landen veel ken, is dat zij het hebben over een mozaïeklandschap. Nou, dat is een hele mooie term natuurlijk. Maar wat dat betekent is dat zij niet één groot homogeen gebied hebben met in hun geval vaak brandbare brandstof. Brandbare vegetatie. En een voorbeeld daarvan is dat zij bijvoorbeeld een naaldbos. Nou, naaldbos staat bekend om het feit dat het heel brandbaar is. Af kunnen wisselen met wijngaarden of plaatsen waar olijfbomen groeien of iets anders. En dat biedt kansen voor de brandweer om vanuit die plekken bijvoorbeeld te opereren. Maar dat vertraagt of stopt soms juist ook het vuur. En daarmee kun je een natuurbrand makkelijker controleren uiteindelijk. En als we dat dan vertalen naar Nederland, kunnen we niet overal meteen wijngaarden gaan plaatsen natuurlijk. Maar we kunnen wel gaan nadenken over hoe wij ons landschap zo kunnen inrichten dat het makkelijker voor ons wordt om met een natuurbrand om te gaan. Zowel gewoon in de bestrijdingskansen, maar bijvoorbeeld ook nadenken over hoe verlagen wij in potentie de intensiteit van het vuur. En dan kun je er dus over nadenken om te kijken naar gebieden waar we hele brandbare vegetatie hebben. En te denken over, is daar genoeg water beschikbaar voor de brandweer? Zijn er genoeg brandgangen en paden die de brandweer kan gebruiken? Maar bijvoorbeeld ook in het kader van voorkomen is beter dan genezen en het klein houden van het vuur los van de brandweer. Nadenken over, we hebben hier een groot gebied met brandbare brandstof. Kunnen we daar misschien wat van die vegetatie aanpassen naar minder brandbare soorten? En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld naaldbomen omzetten, of eigenlijk vervangen dus, met loofbomen. Want loofbomen staan erom bekend dat zij minder, of eigenlijk slecht branden. Niet, als het maar droog genoeg is, kan het branden. En zeker ook wat op de grond ligt uiteraard. Maar in het algemeen vertraagt dat wel het vuur. En dat biedt kansen. En tot slot heel kort, wat adviseert u als natuurbrandonderzoeker de luisteraar? Wat moeten wij anders doen? Het belangrijkste is wees alert. Dat wordt nu ook afgekondigd natuurlijk. Wees voorzichtig. Let dus op dat je niet per ongeluk een natuurbrand veroorzaakt. Want het kan echt snel gaan. Er is maar één vonkje of één keer even een brandend takje dat van je kampvuur afrolt. Is daarvoor nodig. Dus wees alert. Probeer die ongelukjes te voorkomen. Maar tegelijkertijd zie je ook rook in de natuur. Zie je een natuurbrand, meld het. Dus bel 112. Nou, dat lijkt me een heel helder einde. Bel 112. Dank Brian Verhoeven. Dankjewel. In Amerika is het morgen Tony Bennett Day. Een eerbetoon aan de crooner die vorig jaar op 96-jarige leeftijd overleed. De Senaat nam na zijn dood zelfs een resolutie aan om de datum 3 augustus dus om te domen tot Tony Bennett Day. Programmamaker en presentator Edwin Rutte is bewonderaar van het werk van Tony Bennett en zelf ook jazzzanger. Goedenavond. Dag, hallo. Heb je nou als artiest echt het ultieme bereikt als de Amerikaanse Senaat ter ere van jou een resolutie aanneemt? Ja, dat is echt heel bijzonder, denk ik. Ik weet niet of dat nou echt zo vaker is voorgekomen. En ja, wat ik daar het mooie van vind, is dat Tony Bennett natuurlijk een meesterlijke zanger. En het is natuurlijk een grote eer. Maar het laat zien, met zo, het in het leven roepen van zo'n dag, dat men de liefde heeft voor wat hij vertegenwoordigt. Tony Bennett staat, zeg maar, symbool voor het The American Songbook. Muziek gecomponeerd door die groots als Rodgers and Hart, Irving Berlin, George and Ira Gershwin, Hoagie Carmichael. En al die zangers en zangeressen die muziek zongen. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nat King Cole. Die zouden allemaal, laat ik maar zeggen, zo'n dag hebben. Maar hij is dan het symbool dat we elk jaar weer herinnerd worden aan dat erfgoed. Het is echt een grote Amerikaanse cultuur en die krijgt dit dan ook als eerbetoon. En waarom houdt u van zijn stem en zijn werk? Ja, hij is... Het is een storyteller. Hij kan in zo'n korte tijd een verhaaltje vertellen. Hij heeft een eigen geluid. Je hoort hem gewoon na twee zinnen, weet je dat hij het is. Hij doet zijn armen, kan hij om de zaal leggen. Hij heeft geweldig veel humorrelativering. Hij heeft een geweldige entertainer. Is heel goed voor zijn muzikanten. Geeft zijn muzikanten dus ook altijd alle ruimte. Is niet gelijk ikke. Amabel, hartelijk aardig. Fantastisch. Welk nummer mogen we draaien en waarom juist dat nummer? Nou, zijn signature song is I Left My Heart in San Francisco. Maar hij heeft ook een hele mooie serie cd's gemaakt van de laatste jaren met beroemde collega's, de duetten. En nou, iedereen die hij daarvoor uitnodigde, die kwamen met gestrekte oren. Barbara Streisand, Paul McCartney, James Taylor, Elton John, Bono, Sting, Celine Dion, noem het maar op. En nou, ik heb gekozen voor Tony Bennett met Lady Gaga. Geestig, met tussenopmerkingen, lachjes. En het is echt de fun van het samen muziek maken. En het is een song van Rodgers and Hart. Een song uit 1937. The Lady is a Tramp. Ik zou zeggen, swingend erfgoed. Super. Dank, Edwin Rutte. Hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in arguments and that's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rodgers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no that's so. It's California, it's cold and it's damp. That's why. Vanwege Tony Bennett Day, morgen dus The Lady is a Tramp, samen met Lady Gaga. 3 augustus 2014 zal altijd een inktzwarte dag zijn voor de Yezidi-gemeenschap. Strijders van Islamitische Staat vielen toen de Yezidis in Sinjar aan, het gebied in Noord-Irak waar ze woonden. In enkele dagen tijd werden vele duizenden mensen vermoord of ontvoerd. Vrouwen en meisjes werden verkracht en als slavinnen doorverkocht. Onderzoeksjournalist Brenda Stoter-Boscolo schreef in 2020 het boek Het Vergeten Volk. Goedenavond. Goedenavond. En hier in de studio is Wahab Hasso, directeur van de stichting Nederland Helpt Yezidis. Ook goedenavond. Hey. Wat weet u nog van die dag, morgen dus 10 jaar geleden? Ja, ik weet alles. Ik weet dat ik op deze dag, ongeveer door deze tijd, bij mijn familie zat in Duitsland, 2 augustus. Voor het eerst op vakantie. Dat we aan het barbecue waren, aan het drinken waren. En de volgende dag werden we wakker met het afschuwelijk nieuws. Ik kan het heel goed herinneren. Ja. En dan ga je naar sociale media of wat doe je dan? Dan bel je, probeer je nog met mensen te bellen? Ik weet dat het. Eerste berichten zagen we op Facebook natuurlijk. Mijn oma, iedereen zat daar natuurlijk. En we zaten bij een tante in Duitsland, in Noord-Duitsland. En mijn tante rende gewoon automatisch gewoon naar een politiebureau aan het einde van de straat. Ze ging gewoon huilen, smeken aan de Duitse politieagenten die totaal geen idee hadden wat er gaande was. Van help, mijn familie zit vast. En ja, IS komt eraan. Ze gingen bellen en op een gegeven moment zei ze van er is een protest georganiseerd al. Dus mensen waren al eerder op de hoogte. Eerder dan ons in ieder geval. En we zijn naar Hannover gegaan. Echt 60.000 mensen op de been. En ja, een dag later kwamen we terug naar Nederland. En toen kwam Omroep Gelderland langs. Daarna EO. Maar het moet een heel machteloos gevoel zijn geweest. Dat je op zo'n grote afstand zit van je familie. Ja, zeker. Je weet niet wat je moet doen. Dus daarom die automatische respons vanuit mijn tante. Die rende naar het politiebureau, help. Je voelt je machteloos. We hadden nog even contact met de familie van mijn moeder. Die zei van, ja, ik ga niet weg. Ook al vermoord hij mij, ik ga niet weg. Hij bleef gewoon daar en IS was er. Maar in de avond is hij natuurlijk ontsnapt. Mm-hmm. Hij heeft het gelukkig gered. Maar heel veel mensen hebben het niet gered. Nee. Ja, Brenda, op dit moment is er natuurlijk de nodige aandacht voor de Yezidi vanwege die 10 jaar, dat het 10 jaar geleden is. Hoe is dat de afgelopen jaren geweest? Ja, het kwam en het ging. Ik kan me herinneren dat het in het begin toen alle Yezidis naar de berg waren gevlucht, dat er toen heel veel aandacht was. En op een gegeven moment toen bleek dat IS de vrouwen en de kinderen tot slaaf had gemaakt en had verkracht en op slavenmarkten verkocht. Toen was er ook al veel aandacht. Maar wat ik eigenlijk een beetje gemist heb in het begin dan, in die eerste jaren, is dat er echt aandacht was voor de genocide als geheel. En dat is later dan wel iets meer gekomen, maar het heeft heel lang geduurd. En ik denk dat daarom ook voor veel Yezidis het zo voelt dat er heel weinig aandacht is geweest. Want je hebt veel contacten in de Yezidische gemeenschap zelfs ook. Lijden ze onder het gebrek aan aandacht, merk je dat? Ja, zeker wel. Want aandacht leidt toch altijd wel tot actie. En er zijn gewoon heel weinig acties geweest. Er is eigenlijk heel weinig veranderd voor de Yezidis. Kijk, er zijn natuurlijk wel bepaalde stappen genomen, ook door de Irakese regering, Koerdische regering. Het is niet genoeg. En als je nu ook kijkt, een van de grootste problemen die de Yezidis nu hebben is dat er gewoon geen gerechtigheid is. Dus IS-strijders die worden niet vervolgd. Sterker nog, in Irak wordt er over gesproken dat ze maar weer samen moeten gaan leven. En dat ze eigenlijk een soort van amnestiewet willen invoeren. Om dan al die IS-strijders, die IS-leden, ook vrouwen en zo, om die een soort van free pass te geven. En dat is dus iets waar de Yezidis absoluut niet aan toe zijn. Klopt dat, Wahab? Dat klopt zeker zo. En wat ook nog beledigend en vernederend was eigenlijk, dat Amnesty Wet wat behandeld zou worden, dat is gepland voor morgen in het Iraakse parlement. Dus, uitgerekend dat morgen. Wist ik niet eens. Uitgerekend morgen, dus op 3 augustus. Ze weten dat het een herdenkingsmoment is. Hè? Ja, en 10 jaar later hebben we de genocide. De genocide op Yezidis. En dan is er een amnestiewet wat behandeld zal worden aan mensen die deel hebben genomen aan IS. Dus ook onze buren. Al die Arabieren die om onze dorp heen woonden. Die wij al jarenlang hadden opgevangen. En waarmee we opgegroeid waren en ons verraden hadden toen IS kwam. Die zitten vast en morgen zal die wet behandeld worden. Zover ik weet, vandaag heb ik het gelezen op de website van de Iraakse overheid. En het zal morgen in het parlement worden behandeld. Dus die mensen komen morgen waarschijnlijk vrij. Ja, Brenda, jij wilde wat zeggen? Ja, dit valt samen met dat de Irakese regering begin dit jaar heeft besloten dat eigenlijk nu al die kampen allemaal gesloten moeten worden. Dus je ziet, die zijn allemaal naar Iraks Koerdistan gevlucht. En die wonen daar eigenlijk nog steeds in kampen. En ze hadden dus aangeboden aan de Yazidis dat ze dan een paar duizend dollar zouden krijgen als ze terug zouden keren naar Sinjar. Maar ja, dat willen de Yazidis natuurlijk niet. Vooral niet als het op deze manier gaat. Want ze kunnen niet met de mensen die de genocide hebben uitgevoerd samenleven. Alsof er niks aan de hand is. En dat is slechts een van de problemen die er zijn in Sinjar op dit moment. Want wat zijn andere grote problemen op dit moment in Sinjar? Ja, nou, er is geen wederopbouw, bijna geen wederopbouw. Dus alles ligt nog in puin. Er zitten verschillende groepen, milities, PKK, Hashd al-Shaabi. Dat is dan, de laatste is dan die worden door Iran aangestuurd. Er is gewoon een strijd gaande daar zo om macht en om grond. Ook tussen de Irakese regering en de Koerdische regering, omdat het in betwist gebied ligt. Het wordt daar eens in zoveel tijd wordt het weer gebombardeerd door Turkije. Omdat zij natuurlijk een strijd uitvoeren tegen de strijden tegen de PKK. Dus ja, het is gewoon absoluut niet veilig in Sinjar. En daarbij komt ook nog eens dat heel veel Yazidis natuurlijk een trauma hebben. Want zij hebben gezien hoe de mannen en de oudere jongens en de oudere vrouwen werden vermoord. En in massagraven werden gedumpt. En die graven, dat is ook nog iets, die worden ook tot op de dag van vandaag niet onderzocht. Er is maar een deel daarvan is ontruimd en de lichamen zijn geïdentificeerd. En anderen, dus de familieleden, die liggen daar nog in die graven. Ja, de trauma's zijn enorm groot. Jij bent daar wel eens geweest in Sinjar, lang geleden. Nou, ik ben niet in Sinjar geweest. Op het moment dat ik daar was, ik was met het team van... Of in de kampen, sorry. Ja, met het team van EO. En het was echt 2 weken, 3 weken na... nadat IS eigenlijk Sinjar had gecontroleerd. Dus we konden ook niet naar Sinjar. Ik ben ook met heel veel trauma teruggekomen. En de hele gemeenschap leidt aan collectieve trauma. En dat zien wij ook hier in Nederland bijvoorbeeld. Er zijn ook Yazidis als vluchteling naar Nederland gekomen. We zien ook dat wij worden ook regelmatig benaderd als stichting. Ook door mensen van de gemeente... Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk, Rode Kruis, die zeggen van, we hebben Yazidis en we weten niet hoe we ze moeten helpen. En wat kunnen jullie dan doen? Wat kan jouw stichting dan doen? Nou, we vormen een overbrugging tussen, we zijn een soort van sleutelpersonen die overbruggings vormen tussen deze mensen en ook de hulpverleners in ons land. Omdat wij de cultuur en de achtergrond, de geschiedenis van deze groep goed kennen. Dus we hebben mensen die een helpende hand geven. Ja, en dat proberen jullie te doen. Ja. En Brenda, hoe zit het nou verder met de berechting van die misdaden van IS tegen de Yazidis? Ja, dat komt. Er wordt gezegd dat het nu eindelijk een beetje op gang komt. Maar er werd heel lang bijvoorbeeld gesproken over dat er een tribunaal zou moeten worden opgericht. Dus heel veel Yazidische organisaties die hebben daar ook voor gepleit en die hebben daar verzoeken toe ingediend en noem maar op. Die zijn allemaal afgewezen. Dus op een gegeven moment kwam die verantwoordelijkheid gewoon bij de regering van de landen waar de IS-strijders vandaan kwamen te liggen. En nu zie je bijvoorbeeld dat er in Duitsland wel een aantal zaken zijn geweest. Ja, in Nederland is er nu 1 zaak dan. En dat is natuurlijk veel te weinig. Van die Nederlandse IS-vrouw. Ja. Er zijn tienduizenden IS'ers betrokken geweest bij die genocide. En als ik met de Yazidis praat, kwamen ze uit allerlei landen. Dus ik denk gewoon dat er in het begin heel veel steken zijn laten vallen door justitie. Niet alleen bij ons hoor, gewoon wereldwijd. Ze hadden eigenlijk een soort van onderzoeksteam moeten opzetten en dat al direct moeten onderzoeken. Dus jezidisch ondervragen. En dan die getuigenissen koppelen aan individuele IS-strijders. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus nu is het een beetje schrapen naar bewijs. En ja, het is 10 jaar geleden. Mm-hmm. Dus verhalen die verdwijnen ook een beetje uit het geheugen. Vooral bij jongere mensen. Dus die kind waren toen ze met IS'ers in aanraking kwamen. Ik sprak bijvoorbeeld ooit een jongen. En die vertelde mij van ja, hij had dan in een kindertrainingskamp van IS gezeten. Want dat deed IS dus met de jongens. Je ziet die jongens, die stopten ze in een kindertrainingskamp en die werden gedwongen om te vechten. En ik vroeg hem dus een paar jaar geleden van ja, waren de Nederlanders bij? En toen zei hij ja, er waren Nederlanders bij. Maar ik kan hun gezichten gewoon totaal niet meer voor me halen. Als je dit een paar jaar geleden had gevraagd, had ik het misschien nog wel gekund. Dus ja, dit is een beetje de situatie waar ze in zitten. Mag ik jullie hartelijk danken, Brenda Stoter-Boskelo en Wahab Hasso, directeur van Nederland Helpt Yezidis. Dank je wel. Toe. Juni was opnieuw een recordmaand. Take a look at these high temperatures. This is 35.3. It's the sand temperature at night. Extreme heat is nationwide the number one weather-related killer, climate-related killer. De warmste juni maand die ooit is gemeten. Ja, juli was dus de warmste maand ooit gemeten op aarde. In onze zomerserie Hete Steden bespreken we de meest dichtbevolkte hotspots. Vandaag New Delhi, de hoofdstad natuurlijk van India. In de studio NOS buitenlandredacteur Davy Boerema. Goedenavond, Davy. Goedenavond. Ja, eind mei was het daar 52,3 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in India. En de dag daarna kwam jij daar aan. Ja, en toen bleek Nou, eigenlijk een paar dagen later dat een foute meting was. Het was uiteindelijk 49,9. Was nog steeds een record. Ja. En het was nog steeds heel heet toen ik aankwam. En het was voor mij iets wat ik nog nooit zo extreem ervaren had. Omdat het was een hit record voor Delhi, maar het was al eerder een keer bereikt. Ik kwam laat in de avond aan. Maar het was alsnog, en dat is het probleem met deze hitte in India de laatste jaren, dat het in de avond niet afkoelt. Dus het was zelfs in de avond nog ver boven de 30 graden. En nog steeds, ja, je voelt die hitte van de dag. Dat echt, ja, het hangt een beetje om je heen. Het overvalt je. Ik zei ook tegen vrienden die vroegen van, ja, hoe is het dan? Het is in hitte in Nederland heb ik altijd het gevoel van, je gaat wat doen en je langzaamaan voel je de hitte opkomen. Ga je wat zweten en denk je, oh, water. Dit is gewoon hitte die in één keer je grijpt. En het is meteen zweten en meteen water. En ja, het is heel overweldigend. Ja, we kennen natuurlijk wel een beetje het fenomeen plaknacht een paar keer per jaar in Nederland. Maar dat is dan 10 keer erger, moet ik me zo voorstellen. Ja, nou, dan moet ik zeggen dat ik het geluk had dat ik natuurlijk in hotels zat waar gewoon AC was en een ventilator. Maar voor heel veel Indiërs is dat natuurlijk niet het geval. En die slapen of buiten of onder hutten of woonkamers die geen airco hebben. En ja, dat zijn plaknachten. En dat is ook iets waar het lichaam heel moeilijk op kan instellen. Hè? Want een menselijk lichaam kan maar tegen, 40, 45 graden. En als je dus ook niet in de nacht kan afkoelen, ja, dan bouwt dat op. En dat is een probleem wat je nu ook ziet in India, dat het zoveel dodelijker wordt, omdat mensen gewoon niet meer hun lichaamstemperatuur kunnen regelen. En ze kunnen letterlijk geen kant op. Ze kunnen niet naar dat dure hotel met airco. Nee, precies. Nee, dat is het is ook een probleem van een klassenverschil, inderdaad. Want die airco's die mensen hebben, dat is ook weer part of the problem. Mm-hmm. Want dat zorgt voor de elektriciteit en de hitte die van die airco's afkomen. Ja, dus het is een heel ongelijk probleem natuurlijk. Omdat er een bepaald deel, ook de dagarbeiders bijvoorbeeld, hè, die niet de keuze hebben om een dagje niet te gaan werken. Vooral mensen in de bouw of in de landbouw. Omdat ze dan geld verliezen. En dat betekent voor die mensen meteen ook 's avonds geen eten op tafel. Ja, ja. Dus het is een klassenprobleem ook. Nou is New Delhi de officiële hoofdstad. En maakt onderdeel uit van de metropool Delhi. Met meer dan 11 miljoen inwoners. Wat voor stad is Delhi? Schets het eens. Ja, voor mij is het bovenal de stad waar ik vandaan kom. Ik heb er een beetje een haat-liefde verhouding mee, omdat het natuurlijk de stad is waar ik vandaan kom. Maar het is ook je hometown. Maar ook zoals eigenlijk elke grote stad in India een aanslag op je zintuigen. Omdat het is druk. Het is toch ook vervuild. Maar wat Delhi ook is, wat het anders maakt dan andere steden. Delhi is de regeringsstad. Het heeft brede lanen. Het heeft lanen met grote rijen bomen. Daarnaast veel groene parken. Dus dat is het ook. Het is ook een prachtige stad waar natuurlijk veel cultuur is. Het heeft een islamitische invloed, wat ik altijd prachtig vind. Die gebouwen die daarvan achtergebleven zijn. Wat vermengd met een miljoenenstad die hypermodern is ook op plekken. Dus het is alles een beetje. Het is heel veel. En hoe is het dan voor mensen om daarin te leven? En dan met name als het zo extreem heet is? Ja, wat ik ook die dagen dat ik er was in die hitte dus, dat mensen ook tegen mij zeiden van ja, dan meten ze wel 49 graden of 48 graden. Maar in zo'n stad is dat natuurlijk veel heter. Het sluit op. Het gaat niet meer weg. Op straathoeken waar er meer auto's langskomen, dan heb je de autogassen er nog bij. En uitlaatgassen en dat soort dingen. Dus het wordt nog heter en nog moeilijker om je in voor te bewegen. En wat je ook nog hebt in India de laatste jaren is dat hittekoepel-effect. Dat je dus inderdaad een soort een koepel van hitte krijgt wat niet meer weggaat en wat zeg maar omhoogzaag weer naar beneden komt en als een soort circulaire hitte gevangen is op die plek. En dat dat maakt het allemaal nog intenser. En wat doet de overheid dan tegen de hitte om te voorkomen dat mensen overlijden of andere ellende vanwege die hoge temperatuur? Ten eerste is het heel lastig om vast te stellen dat iemand overleden is aan hitte. Dus dat is al een heel erg probleem. Dus je ziet wel dat er bijvoorbeeld meer sterftegevallen zijn. Maar om dat 1-op-1 aan te sluiten op hitte is heel lastig. Deze keer zijn er dit jaar veel waarschuwingen uitgegaan. Dat werd gezegd van pas op, want we hebben nu temperaturen bereikt waardoor er meer beroertes voorkomen, meer mensen flauw vallen. Dus er zijn betere waarschuwingen. Er zijn hitteplannen in India. Maar waar ook uit blijkt is dat die hitteplannen worden nu geanalyseerd. En daar blijkt toch wel vaak uit dat hoewel ze plannen hebben, dat het vaak niet snel genoeg geactiveerd wordt. Dat er niet genoeg financiële steun is om die plannen uit te voeren. En dat er te traag wordt besloten dat er echt sprake is van een noodsituatie. Dus eigenlijk zijn die hitteplannen iets wat nog verder uitgewerkt moet worden. De overheid doet daar wel veel aan. Wat je ook ziet, en dat is op niet op overheidsniveau, maar op niveau van organisaties lokaal, die betere waarschuwingstechnieken gebruiken. Dus appjes sturen vooraf. Van let op, het gaat de komende dagen warm worden. Bereid je erop voor, pas je dag erop aan. Ook mensen in de landbouw. Bijvoorbeeld denk na over wanneer je pauze houdt. Begin misschien eerder met werken. Kleed je beter. En dat is heel effectief. Dus wat die on the ground, zeg maar, op de grond, grassroots organisaties doen, dat is vrij effectief. Nou begreep ik ook dat vrouwen meer last hebben van hitte dan mannen. Ja, en dat komt niet omdat ze vrouw zijn, nee, maar dat komt dat omdat wilde ik vrouwen, al vragen. Ja. Omdat vrouwen werken een hele dag. Omdat ze buiten dat ze op het land werken, werken ze ook thuis. Want er moet ook eten gekookt worden. En dat doen ze vaak in hutten onder staalplaten. Die dan zijn ze aan het koken en die hitte kan niet weg. Dus vrouwen meer dan mannen maken een volle werkdag waar ze dus niet de tijd kunnen nemen om uit te rusten. Dus als die mannen op het land werken en dan die lunchpauze nemen, moeten vrouwen dat eten voor die lunch weer bereiden. Dus daarom zie je dat het voor vrouwen nog veel zwaarder is. Zij zijn ook vaak degene die het water halen. En dat wordt in droogte veel moeilijker en veel zwaarder. Dus ja, vrouwen hebben het vaak zwaarder daardoor. En hoe is het weer op dit moment in Delhi? Ja, dat is dan weer heel anders. Op dit moment, deze week ook vooral, hebben ze te maken met enorme regen. Is er opnieuw een record verbroken, maar dit keer met regenval. Nog nooit viel er zoveel regen, 150 milliliter geloof ik, in een paar uur en in een dag. En dat laat zien hoe extreem de uitschieters zijn. Dus het is of heel heet en of heel veel water. Er zijn ook doden bij gevallen. Mensen die in gaten vallen, die niet zichtbaar zijn door die overstromingen in de stad. Ja. Scholen zijn dicht. En dat is iets waar heel India de komende jaren, voorspellen wetenschappers, meer mee te maken krijgt. Dat het land, en vooral Delhi en het noorden, extreem getroffen wordt door extreem weer. En tot slot gaat het daar ook echt over klimaatverandering. Is dat een onderwerp dat hoog op de agenda staat, bijvoorbeeld in media of in de politiek? Nou ja, we hebben gezien tijdens de verkiezingen dit jaar dat het eigenlijk niet genoeg een onderwerp was. Want terwijl de hitte om zich heen sloeg in het hele land en mensen dus minder gingen stemmen omdat ze gewoon niet op die hete momenten de deur uit wilden, stond het eigenlijk niet op het stempapier. Konden ze natuurlijk niet stemmen voor een partij die zich er heel erg druk om maakte, omdat de politiek zich er nog niet bezig mee hield en met heel andere onderwerpen bezig hield. Dus terwijl het een onderwerp was, was het ook tegelijkertijd niet een onderwerp. Dank je voor de komst naar deze toch vrij coole studio. Davy Boerema, buitenlandredacteur bij de NOS. Het is 5:12. Nee, ja, haha, het is toch Pieter van de Hogeboom. Oh, kijk. Edgar Donnerland heeft hier de oefening van zijn leven gekund. Hij staat. Ja! Nederland heeft Olympisch goud! Ongelooflijk! De Olympische Spelen. Vanavond. Bob Deen, Oost-Europa-kenner van Instituut Klingendaal. Want tijdens de Spelen in Parijs horen we van onze vaste gasten over hun favoriete Olympische sport. En de wedstrijden waar ze voor thuis blijven. Goedenavond. Goedenavond. Welke sport staat er bij jou echt op nummer 1 wat betreft die Spelen? Over mij het handboogschieten. Dat vind ik de mooiste sport. Hoe komt dat? Ja, dat doe ik zelf ook. Ik ben trainer van de jeugd. Dus ik geef trainingen aan. En ik schiet zelf ook heel graag. En hoe ben je daar zo bijgekomen? Dat vraag ik me altijd af, ook tijdens de Spelen. Hoe word je handboogschieter? Oh, voor mij is dat al een hele tijd geleden. Toen ik een tijdje in Spanje studeerde, in Barcelona, was dat heel populair. En toen heb ik een cursus gedaan. En sindsdien heb ik het eigenlijk altijd leuk gevonden. Nu schiet mijn zoon zelf ook. Dus we zitten nu samen bij dezelfde handboogschietvereniging in Den Haag, Sint Sebastiaan. Maar je traint ook bijvoorbeeld thuis, in de tuin? Of hoe gaat zoiets? Nou, het is best wel lastig om in je tuin te kunnen schieten, want dan moet je flink wat ruimte hebben. Ja, en waar 70 ik woon, meter in, bij Den Haag. Ja, precies. Dus wie heeft er nou zo'n grote tuin? Maar gelukkig zit ik nu bij mijn ouders in de Achterhoek. En die hebben een behoorlijk grote tuin. En daar kan ik tot 25 meter zelf trainen. Dus dat doe ik nu op het ogenblik, ja. Oh, je hebt vandaag ook getraind? Jazeker, ja. Hoe ging het? Niet zo heel goed, nee. Ik was een beetje afgeleid. En dat is ook echt met boogschieten het belangrijkste. Het is een hele mentale sport. En ondertussen waren mijn kinderen in de tuin bezig en dan lukt het me vaak niet zo goed. Nou komt het toch vrij eentonig over als je het op tv ziet. Eén voor één een pijl afschieten. Wat maakt het nou zo'n bijzondere sport? Het is een zware sport. Toch ook wel? Ja, het is heel zwaar. Zowel fysiek als mentaal. Dus de schutters die daar echt op dat allerhoogste niveau meedoen, die trainen elke dag. Schieten ze 150, 200 pijlen per dag. Dat is echt veel. Want je moet je spieren natuurlijk goed op orde hebben. Maar het is vooral ook echt een mentaal spelletje. Je moet je hoofd heel goed leeg kunnen maken. Enorm goed kunnen focussen. En ook al lijkt het erop dat je iedere keer precies hetzelfde moet doen. Hè, want dat is wat boogschieten natuurlijk is. Je moet iedere keer exact dezelfde beweging uitvoeren. Dan zou die pijl ook op dezelfde plek moeten komen. Ja, zijn er weersomstandigheden? Je materiaal kan soms niet meewerken. Dat gebeurde Steve Weiler bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die had wat problemen met zijn boog, waardoor die één pijl wat minder goed ging. Nou, dan lig je er meteen uit. Dus van alles kan meespelen. En je bent ook nog eens tegen iemand anders aan het schieten. En dat oefent een enorme druk op je uit. Als je die andere schutter opeens een 10 ziet schieten, dan weet je, nu moet ik ook even heel goed schieten. Dus het lijkt een klein beetje op het penalty schieten bij voetbal, vind ik. Behalve dat er geen keeper bij is, natuurlijk. Maar je staat dus constant onder druk. Ja, want bijvoorbeeld aan het begin bij de Olympische Spelen moesten ze 72 pijlen achter elkaar schieten. En daar komt dan een ranking uit, dus hoe hoog je komt. En op basis daarvan ga je daarna één op één schieten tegen een andere schutter. En dan, ja, als je wint mag je door, als je verliest lig je eruit. En die scores zitten vaak hartstikke dicht bij elkaar. Soms scheelt het maar 1 of 2 punten. Of soms moet je, zoals het damesteam gebeurde, moet je een shoot-off doen. Dan heb je dus precies evenveel punten geschoten als je tegenstander. Dan moet je nog 1 pijl schieten. En degene die dan het dichtst bij de roos zit, bij het midden, die heeft dan gewonnen. En soms komt dat op een paar millimeter aan. Ja, dat is echt bloedstollend. Nou, morgen gaat het individuele toernooi voor de vrouwen verder op de Spelen. Helaas zonder Nederlanders. Die zijn al uitgeschakeld. Zit jij toch voor de buis? Nee, niet meer zo. Want ik moet eigenlijk ook een beetje toegeven, het probleem bij het handboogschieten is dat Zuid-Korea eigenlijk toch altijd wel wint. Hoewel, ik moet zeggen, het damesteam tegen Zuid-Korea deed het fantastisch. Daar kwam echt zo'n shoot-off moest eraan aan de pas komen. Maar eigenlijk sinds Nederland eruit ligt, ik denk dat Zuid-Korea deze ook wel weer zou willen winnen. Het gemengde team heeft ook gewonnen van Duitsland. Dus eigenlijk ben ik er wel al een beetje klaar mee, om eerlijk te zijn. Nou, in ieder geval heel veel plezier nog bij die spelen. Dank, Bob Deen. Ja. Morgen zit hier Chris Keijne. Hierna Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Nog een hele goede nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Met tijdelijk hoge kortingen op populaire Samsung-toestellen. Nu bijvoorbeeld €120 toestelkorting op de Samsung Galaxy A55. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van kunst tot kitsch, van klassiek tot klassiekers. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons.